اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا إلا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. دا سورة يوسف شروع و سورة يوسف کے دری مقامات تردی پوری ہوئے لشو دا دیگا انا سالورم مقام دے سالورم مقام دا دیگا انا شروع کی گی او دا دی مقام خلاصہ دادا چھے اس خضو کے دکڑو پا مصر کے چکم خضوی اگوی کے دکڑو چلے اکڑو مکر اکڑو دا عزیز مصر دا خض خلاف بیا دا عزیز مصر خد چکم دے نو آغای کید دے دلتا بیا مقاید دی کنا چلن ندی بیا دا آغای کید دے دا مصر دا خد خلاف او بیا دا اطول مشترکہ کید او مکر دے دا یوسف علیہ السلام خلاف دا مقام بچلی گی تر آغا پینزہ دیر شمایات پوری او بیا دا یوسف علیہ السلام ترجی دا مصیبت لرا پا معصیت باندے چه ده گنانا بچم خیر ده که مصیبت را بانده راشی نو آغا مصیبت قبلی خو معصیت و نافرمانی ده اللہ تعالی نقبلی نو بس ده سلور خبر پده باب کی پده مقام کی ذکر کی گی قید ده خدو ده عزیز مصر ده خد خلاف ده عزیز مصر ده خد قید ده او خلاف ده خدو خلاف او بیا ده مجموعه که ده یوسف علیه السلام خلاف او بیا ده یوسف علیه السلام مصیبت لا پا معصیت بانی ترجیح ورکول دی ده ذکر کی گی. وقال نسوتن فی المدینتی او اوی خضو فی المدینتی پا خار ده مصر که امرأت العزیز خضا ده عزیز تدا تراوید فتاها مطالبه که ده خپل مرینا ده خپل غلامنا عن نفسی فبارد نفس داغا که قد شغفها حبا يقينا شغفها قد شغفها يقينا دا عاشق شوی دا خو شغفها مطلب لیوانی کرد دیلارا پوشوی حبا دا وجه دا منی دا غینا انا لنراها فی ضلال مبین یقینا منگوینو دا خدا دا عزیز مصر فی ضلال مبین پا غلط ایخ کارباندی دا دوی خبر اوکڑا کل دا عزیز دا خض خبر با هر طرف تا ہوا تا نو با هر طرف تا مشورش و پا خضو کی چیارا دا عزیز دا وزیراعظم خضی آغی دا خپل مرئی و دا غلام نغلط مطالبه کرده او دا آغی پا وجبانی پا آغی بانی ملامتیا شروع کرده پا دیده که دوی سو ملامتیا گانی پا دی بانی اکری یو خداوا چه وی گور دا صدا دا امرأت العزیز دا دا عزیز خضا دا وزیراعظم خضا دا نو بیا دا ولی دا سی مطالبه کئی دویم نمبر دا غی دا دی چه تراوی دو دا مطالبه کئی پا دوکی سارا نو دویم نقصان دا دی دا دی دریم خبر دا دا چه فتاها چه مطالبه کئی بیای دا خپل غلام نکئی نو بدکاری خو اسم غلط کار دی گنا دی خو لیکن دا خپل زان نلان دی کمزوری خلکو ندا مطالبه کول دا بیا دیر لوی جرم دی و دیر لوی قبیح کار گرن دی کیگی سلورم خبردار چه وی قد شغفها شغف اغا محبت تویل کیگی چه اغا دزرد پردین دن نور داخل شی یعنی سلی اغا لیوانتوب گونتا که داغت درجی تورسی گی سلورم داره چه دا عاشق دا پینزم داره چه دا پا عشق که لیوانتوب ترسی داره دا او وما دادا چه جدی چه کم ده این نالن راها فی ضلال مبین چه دا خلق و پمینس کی دا خبر کول و پسراحت سر کول داری دا که مقل توب کردی نو پا غلط غلطی بانی دا خدا نو دای دا دی اغا نقصانات بیان کل دا دی پا بارا کی دا خبر اتری اکری دا دی جمله که هم بیا دیر ادغا رازی و روز تو با بیان تا دا بیان کم پا دی کم دی حکمتو ندی فلم ما سمعت بمکرهن نو هر کل چه واوری دا دی خضی دا عزیزی مصر بمکرهن مکر نمراد دیده که اعتراض دویده به طعنه هنه ده دی خضو اغا اعتراضات واوریدل اغا دی وگونو تا چار او رسول نو ارسلت الیهن ویری گلو دوی تا قاصد دی خدو تا قاصد لی گلو نو دوی رالی واعتدت لهن متکعن او تیاری کرو دی خدو تا متکعن زاید تکیا زاید داری لگولو د تکیا متکا اغا زاید ویلی کی گی چه پاقی که سره خوراکم که خو پتاکیه بانده که خوراک وی خو تاکیه لگه ولی می نداوی و آتت کل واحدت من هن سکینا او ورکو هر تند دویتا سکینا چاڑو چاڑی ور تا پلاس که ورکلا و قالت چاڑی ورکلا ده خوراک اغا میوی ورکلی نو اغا میوو سره و تا چاڑو ورکلا چه دا پدیبانی کٹ کوئی و قالت خرج علیهن او اوی دی خد دا عزیز مصر چاہتا یوسف علیہ السلام تاوی اخرج علیہن راوز پا دوی باندی تر راشا آواز و تاوک فلانی راشا نو دے غریب غلام دا غیو قسم تا اگر ظاہر باندی نو اگر غبا عمر منو اگر راغی چه اگر راغی فلم ما رأینهو نو هر کل چه دے خود غلی دا یوسف علیہ السلام اکبر نهو نو دیر لویو گانا پا حسن کے وقت تعنا ایدیهن او کٹکل اللہ سنخ پل زخمی کل بازی وی کٹکل مکمل بازی وی زخمی کل کٹکولم دغی معنی سرم رازی وقل نوی ویلخاش للہ پاک دے اللہ ما هادا بشرا ندے دا سڑے دا بشر ندے دا انسان ندے ان هادا ندے دا یوسف علیہ السلام الا ملک کریم مگر دا فرشتہ معزز دا دا معزز ملک تے دا کو انسان ندے دا خبر دوی اکڑا پدی کی سو خبر چکم دینو آغا دی چی معلومی گی دا دی آیاتنو نا یو خبر دا معلومی گی چی پدی کی جمال دی یوسف علیہ السلام تا یوڑی رباری کے اشارہ دا چی انتہائی حسینو دوی ما خبر دا دا چی دا بازی کارونو قباحت و بدی اگر پا عقل بانی معلومی گی که شریعت بانی نی پا عقلم بعد وقت معلومی گی لکه دا خلق چه او دا یوسف علیہ السلام دا دا مصر خلق دا خو کافر و مسلمانان خونو خو لیکن گور دوی دا کار بد گرنوی انا لنراها فی ضلال مبین پوشوی دوی دا عاشقی یا مطلب دا دا چه دا مطالبه دا دی خپل امرین کول دا بدی بد کار دا پا خپل عقل سر بد گرنو بل دا خبرات دینا پتاو لگی دا چه عشق یو قبیح مرض دی دا دی وجن خلق را دی عقل تا دا کم عقل توب نسبت کرو او بل دا دینا معلوم شوا چه مطلب دا دا چه سوک دا یو چانک لا یو بد کار خو اسم کول بد دی خو دیر قبیح بیا دا دی چه دا خپل دان نلان دی کمزور خلق سوک پدان بان قادره کی کم از نانا بل دا خبر دا چه دا تی معلوم شوا چه دا خود و ترمین دا دا خبری سوی دا دیر زرخواری گی خواه تم را زرخواری شی کنه یوه بلی تووی بلا بلی تووی بلا بلی تووی بس راست کم ده نو آغا پکی نتینگی گی نو دا دینا خواری گی بلکه دا معلوم شوا چه دا ملائک و بارا که دا مشهور قول ده چه دا انتهایی خیسته جنو دوی چه یوسف علیه السلام ولی دو وی ما هادا بشرا ان هادا الا ملک کریم نو دا دینا معلوم شو قالت فذلکن الذی نو اویدی خذ دا عزیز مصر چه کلا دی طول خود دا حالت اولی دو نوی فذلکن الذی لمتننی فیه فذلکن دا اغا غلام دے دا اغا عبد کنعانی دے الذی اغا لمتننی فیه چه تاسو ما ملامتا کوئی پا بار دا اغا کی دا تاسو دو تو گو رئی دا سمرا خیسته ده تاسو ما را دفع بارا که ملامتا کوئی ولقد راوته وز دیخ پل قرارو کرو خواه ولقد راوته لام دا پا موتعان القسم او قد دا تحقیق دا پارا او قسم ده یقینا ما لدن مطالبه کرده و عن نفسه فبارا دا زان ده ده که فستا عصم نو دا زان پورا بچ کرو پورا زان بچ کرو ولا ایلم یفعل او که چرت او نکد دا ما آغاکار آمروه چه زورت وی ما زورت حکم لا یوس جنن ننو خامقا دیو په جیل کې واچول شي ولا یکون من الصاغرین او شی بده د ذلیلانو نا کچر ته دا کار و نکړو نو د به جیل ته واچوم او دې به ذلیل شي ښا نو دا خبره دی وکړه قال او یوسف علی السلام چې دا واوریدل وی نو دې ټول ورته یو ځای شو د انور خدی او دې یوسف علی السلام باندې زور راوړو دا مطالبه ته شروع کوي چې ګوره دا دې دغه د داسته مشره دا او دا دې مولا ګڼه دا دی خبر ما نکنه نو یوسف علیه السلام میچ یک نشو دو شو داس خبر جوړ شو قال وی ربی ای رب زما اس فی جنو دوی جیل یاد کو یوسف علیہ السلام وی جیل میں ډیر خوښ دی مصیبت می د معصیت نه زیات خوښ دی اس سی جنو جیل احب ما تدیر خوښ دی الی احب الی یم ډیر خوښ دی ما تا مم ما د هغه مصیبت معصیت او د ګنا نه یدعوننی الی چې دوی را بلی ما هغه طرف تا و الا او کچرتا تصرف عنی تا ما و تا نو ما نو نړولو کیدهن نا چل دوی اسب الیهن نو زبر اكوس چم دوی تا و اكم من الجاهلین او شم بزدنا پوهانونا الله جیل می وقت جیل تا می بوزی خود دوی دا چل او دوی دا مکر رانا واری فاستجاب له ربه نو قبول کدر پار رب ددو دعا ددو فصرف عنه کیدهن نو وای رولو دوی نا اغا ددنا اغا چل ولد دوی و انه هو السمیع العلیم یقینن اللہ تعالی اوریدون که او پویا دے نو فدی دا کی او دا معلومه شو چې ګور هغه مخکې خبره چې شی وو کنه پرون مرته کړی و ولقد همت به و هم بها وګور دا د زلیخې خپل اقرار وکړو چې انه لقد راوته عن نفسه مطالبه ما کړی و او د دسهالو فاستعصم د ځان کامل بچ ساتل دی نو یوسف علیه السلام بالکل هغه طرف ته حرکت کړی نه دی کړی دا معلومه شو دویمه خبره چې کوم دی نو دا معلومه شو چې په مصیبت در باندې کله راځي یو طرف ته مصیبت ته او بل طرف ته ګنا ده نو مصیبت اخلاق او ګنا ما اخلا دا پریک دا بل چې کوم دینو دا پته ولګی دا چې را انبیاله مسالم خو الله تعالی معصوم کړی دی ګنا نه خود دوی هم د خپل بچ کېدو د خپل عصمت هغه نسبت الله تعالی ته کوي وی الله ته می بچ کی بیا هم دا سوال کوي او الله طرف ته نسبت کوي بل الله تعالی د خپل اولیاء او دعا ته کوم دینو هغه قبلې فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن ان دوي اسب اليهن وي گورا تب دوی ترا کوس شما فقط را کوس چوي قدرين ده ها اراده قدرين ده کړي ها واكم من الجاهلين ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات بیا الذين فسوشو دغه مصیبت راغې ثم بدا لهم نو بیا کارش ودي ارکان په ارکان دولت تا لهم ضمير چه ده نو دا ارکان دولت تراجي دي چې حکم د حکومت ارکان غریو نو اغوی تا دخکار شوا اغوی دارای ظاهر شوا من بعد ما را اول آیات پس داغینا چی اولی دل دوی ال آیات اغا نشانی ده صفایی ده یوسف علیه السلام ده یوسف علیه السلام ده صفایی اغا دلائل و تراخکار شو بیایسو ویل ویلیس جنون نهو خامخاب بندی چی خامخاب بندی که دوی دلرا حتی حین تر یو زمانی پوری داغینا و رستو چی دوی پا دی خبر بانده خب ویسو چی یوسف علیه السلام پاک ده داغینا پس اراده و قوی یرا ده سکو ده بندی کو پا دی که پتا ولگی ده چی یوسف علیه السلام چی جیل تسلی ده نو ندو بدکاری ده وجه نخو خود نده تلی ده تهمت ده وجه نم نده تلی تهمتم پی باقی نو پاتی صفا سترو خو لیکن دوی سکو ده رای عامه ده جوڑه ولو ده پارا سکو اغی بندی کلو چه او درگا چه ده رای عامه که لگه ده خبر او رکشی بیا بیر اخلاص کو نو ده اغی نفسی بیا ده بندی کلو ده تر دی پوری ده مقامو پا دی مقام که ده خبر اوا چه که ده مخضو ده مصر ده عزیز مصر ده خد خلاف بیا ده اغی که ده دوی خلاف بیا ده مشترکه که ده یوسف علیه السلام خلاف او بیا یوسف علیه السلام مصیبت لا ترجیح ورکا پچا بانده و معصیت بانده